زوایا لک دا سورت توبه جارلسم رکو تلاوت شوا. دا دی رکو خلاصا اغا سلور خبری دی. یو ذکر دا اقسام و دا مومنانو د مؤمنانو اقسام د صحابه کرامو دویم د منافقانو ذکر چې جنگ تبوک کې تاخير کړو دریم ترغیب ال صدقه و توبه او سلورم د مساجد ذکر نو ذکر اقسام المنافق اقسام المؤمنین یو ذکر المنافقین دعا ترغیب الی الصدقہ دا والتوبہ دری او ذکر المساجد دا سلور مومنان دا غی اقسام رنبی قسم اغا دی چه اغا مخلص مجاہدینو دا صفع والخلقو دا آغای ذکر آغا اول آیات کی کیگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والسابقون اغمق کی پدردک الاولون اول پا اسلام کے من المهاجرین دا مهاجریننا والانسوار او دا انسوارنا والذین اتبعوهم او آکسان چه دی صحابو پسیل گیدل دی بے احسان ان پخی طریقی سرا رضی اللہ عنهم اللہ راضی دی دینا ورضو عنہ دی راضی دی دا اللہنا وعد لهم جنات تیار کړی دی الله د ثوابو د پاره جنتونا تجری چې بیږي با تحت هل انهار لاند دا غینا نیرونا خالدین فی آمیشا بیدی پدی که ابدا آمیشا ذالک الفوز العظیم داد ایک کامیابی لوئی آیات کی یو سو خبرو تاو گو رہے اول خبرہ آغا دادا چې د سابقون اولون نسوک مراد دي او د ولذین اتبعوهم باحسان نسوک مراد دي موزه القران تفسیر د شاه عبد القادر رحم الله هغه وای چې د بدر پورې چې کم صحابه دي جنگ بدر پورې نو دا سابقون اولون دی دی تا قدیم ویلشی دا بدر نا چه رستو کم دی نو آغا تابع بالاحسان والذین اتبعوهم با احسان کی رازی نو مانا دادا چه سابقون الاولون دا دا بدر پوری او دا رستو بیا نور صحابه دی خور آیت چکم دی نو دا دا صحابه و بارکی دی او دوان دلو نا صحابه مراد دی دویم خبره دا دی دویم توجیه آغا انو کت ماوردی کرده چه سابقون اولون اغا دی هم اللذین سولو الی القبلتین چه آغی دوالو قبلو تا منس کرده آغی تا اولون السابقون الاولون وی او دا نور چی دینو دا دا غری دا اتبعوهم بے احسان والا دی درم توجیه اغا دادا چه انهم الذین بایعوا رسول الله بیعة الرضوان دا اغا دی چه دید رسول الله سلام سرا بیعة الرضوان کرده و دا دین اغا مراد او یو قول دادی چه دینا سلورم اغا مراد دی چه تا شهادت مخ که نصیب شوید اول که ور تا شهادت نصیب شوید پینزم قول داری چه نصاب برابر شی چه سابقون اولون دا اغا دی چه دی ایمان پا مکه که روڑیو ده هجرت نمخ که او انصارو کم سابقون اولون اغا دی چی ده حضرت ته هجرت نمخ کی ایمان روڑه ده مکی کم کسانو چی ده هجرت نمخ کی ایمان روڑه دی اغی ته سابقون الاولون وی او ده انصارو نم اغا کسان چی اغی ده هجرت نمخ کی ایمان روڑه دی چه هجرت لا رسول الله مبارک مدینه منوره تا نو کړه نو هغه تا دا سابقون الاولون وای دا نه چې رستو چا ایمان راوړی دی نو هغه تا المتبعين بالاحسان وای دویمه خبره والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار دا آیت چی دی نو دا صحابو پوری نده خاص دا اول جمله صحابو پوری خاص تو دا دویم جمله والذین اتبعوهم او آکسان چی تابدار د صحابه دی به احسان په خې طریقې سره تر قیامت کا کم کسان چې اتباع د صحابه کوي تر قیامت نو هغه د پاره با اعلان د رضا د الله وی دا رضا د اعلان په دغه د پاره وی نو ولذین تبعوهم باحسان دین امراد دی هغه کسان چې صحابه او پس دی روان تر قیامت پوری چې څومره زمانہ دا نو چې د صحابه په نقش قدم څوک روان نو ټول په ولذین تبعوهم باحسان کې راځي دا دویمه توجیه ده دینا پتاو لگی دا چه دا صحابو جن چه دی دا نورو خلقو دا پارا نمونه دا و صحابا چه دینو دا مقتدا دی درم خبره دا بی احسان المانی دو دی یو دا احسان دا مانا دا هو ان یقتدا بهم فی اعمالهم الحسنا ولا يقتدى بهم في غير ذلك يالك صحابه پس به اقتدا کوي خو په اعمال حسنه او کې به ورپسې اقتدا کوي هغه بشرو که په تقاضا د بشريت دا غي نه یو کمزوري شوي دا نو پاره کې پس هغه پس به اقتدا نه کوي او دا ته مثال وایم وهو ان يقتدى بهم في اعمالهم الحسنه ده باحسان معنا دا چې اقتدا د وکړي شي پاغي پس په اعمالهم الحسنه ولا يقتدى بهم في غير ذلك او اقتدا بن کیږي پاغي پس علاوه دینه په نور خبرو پس مثلا حضرت ماعزنا غلطه وشو او یو کار ته دا سوچو چې موجب درجه مو نو موږ چې ماعز پسې اقتدا کوو رضی الله عنه پسې نو موږ به اقتدا پدې کې کوو چې حضرت ماعز تو ګورا چې ځان دې الله حکم ته پېښ ک نه پدې کې چې موږ دې هغه شان کارو کو چې موجب د سدي شو اقتدا په احسانن بکې داغی پا خو کارونو پس به اقتدا کې که پا تقاضا دا بسریت داغی نه یو داس کار سردد شوی چی اغا شرعان خنی نو بیا باغی پس مونگ اقتدا نکو بی احسان یو دا مانا دویم دا مانا دا چی والذی نتبعوهم بی احسان ان یتبعوهم بإحسان في القول وهو ألا يقول فيهم سوءا دي اتباع قيدة دي صحابو بإحسان شوائد دي بارك خي خبر دي پس رد بدنوي يعني صحابو پس فقول كي سقي تابداری کئی بالحسان یعنی اللہ یقولو فیهم سوءا نوی داغی بارک بد خبر رضی اللہ عنہم ورضو عنہ دیدہ اللہ نرازی دی او اللہ دی نرازی دی رضی اللہ عنہم دلتا یو بلک استخبر ورگلالے اگا دادا الاستعاب کتاب لکلی دی وی ومن رضی اللہ عنہ لم یسخط علیہ ابدا ومن رضی اللہ عنہ او دا چانت اللہ راضی شو نو لم یسخط علیہ ابدا نبغو سکی گی غط چرے چانت اللہ راضی شو نو لم یسخط علیہ ابدا اغه باندې بچا ته نغوسه کیږي بیا دا چې دینو خسته خبره ده انسان له تنګ دی دی خو نن خوشاله دی او سار لدی د جذباتو خلاف کارو کو جوړ بیا له غوسه ده الله دې منشا هر څه چې دا سره وکړي دا د دوستیم د سات او دشمنیم د سات سات سات کې خفا او سات کې خوشاله الله جل شانه اتی او صد راضی شو خو تفسیر کشاف یو خبره کړی دا یو آیت په تشریح کې وایي چې دا الله د رضا سودا ډیره ګرانه ده دا الله د رضا سودا دا ډیره ګرانه سودا ګرانه ده خو چې یو ځل سودا وشول الله راضی شو نو بیا چې دی نو بیا د ناراض کېدو دغه نشته دی بیا نه ناراض کېږي ځکه هغه خو بادشاه دی لوی ذات دی او بیا درګذرې کوي ناراضه کېږي نه دی دی کې ابن کثیر یو ډېره ښایسته خبره کړې ده او یو اعد لهم جنات الله ثواب او آئی کسانو دا پارا چی روان دی پس و آبو پسی تیار کری دی جناتین باغونا تدری چی بیگی با تا تحل انہارو لاند داغین نیرونا خالدین فیها امیش بیدی پائے که بدن امیشا ذالک الفوز العظیم دادی کامیابی لوی ناغوی فیاوی لمن ابغضهم او سبهم ای هلاک دیغا سوک چه سوک دا سواباو سر بغس کئی سوک سواباو پسی رده بدوئی او ابغضا او سب بعضهم یا بغس کئی او یا کنزل کئی پا بعضو پسی یا ویل من ابغضهم او سبهم او ابغضا او سب بعضهم دا حافظ ابن کثیر وی وممن حولکم من الاعراب منافقون وممن حولکم او هغه سوک چې ګیر پیر د تاسو نه دی من الاعراب د باندې سیانو نا منافقون منافقان دی تاسو نه ګیر چا پیرا ګیر چا پیرا دا اوس د منافقانو ذکر راغی دا دوی مړه لږه منافقان دي ومن اهل المدینه او د مدینه والو نه منافقان دي مردو علی النفاق سخت دي په منافقت کې مردو علی النفاق سخت دي په نفاق کې اے روح المانی وای تمهرو فیه مہارت پیدا کړی په نفاق کې تمه اروپیه ماهر ګرځیدل دي په نفاق کې لا تعلمهم تن پیجن نه نو نعلمهم منګه پیجنو لا تعلمهم منافقین نه نو نعلمهم منافقین ذم مفعول حذف ته ذکر دا پیل دا پاری قلوب نه دي یو مفعول ذکر دی یو حذف دی او تقدیر دارنګ دی لا تعلمهم منافقین نحن نعلمهم منافقین ته نه پیژنې چې منافقان دي مونږه پیژنو چې منافقان دي ته نه پیژنې چې منافقان دي مونږه پیژنو چې منافقان دي دا محمود صافی وای سنعذبهم مرتين زرد عذاب ورکودی تدو کرتا یو کرت القتل دا با قتل شی دویم عذاب القبر یا یو کرت الفضیحتو رسوا بشی یا لکا دا صفات والا ذکر کی گی چی دا صفات تی بکی دا صفات تی بکی اغا طولی ذکر کری دی ار سړی په دنی چې دقه دې دغه دې ګورا په مالک چې سبکور او استاد د سوت تقریر کوي ناټول خلک هغه ته ګوري وې وي دقه سیب ته وې بس دا کنه او چې کله یو سړی بد اخلاق وي او استاد مساله کوي د بد اخلاق نو ټول خلک هغه بد اخلاق ته ګوري وې د ته وې او دغه بد اخلاق هم وې چې ماته اوري دغه بد اخلاقم وای چې ماته اوري ثم يردون ثم يردون الى عذاب عظيم بیا بدی واپس کریشی عذاب لیتا چه عذاب دا عذاب دا آخرت تے اس دا غرد دا و آخرون اعترفو دا اس دا صحابہ مبارک سکسانو جہاد نرست شوی فغذار تبوک کی تقریبا لسو نو اس دا غی ذکر کئی و آخرون اعترفو بزنوبهم او نور کسان دی اقرار کړی دی به زنو بهم په خپل ګناونو باندې خلتو عملا صالحا خلتک عمل نیک عمل خلق اغه نیک عمل څه شه دی اغه jihad د دې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخ د دینا هو jihadهم قبل ذلك جلالين وي واخر سيئه او بالعمل وكبد اغبد عمل فسد وهو التخلف عن الجهاد او غا تخلف دي جهادنا رست شدي دي جهادنا نو دا يو عمل وك صالحا نيك نو بل عمل وك سيئا بد دا بد او نيك دغو تفسیر قرطبی وی نزلت فی جماعت من المسلمین من اهل المدینه تخلفوا عن رسول الله فی غزوة تبوک وکانوا عشرا لسکسو نو عسى الله ان یتوب علیهم قریب رچ اللہ پاک بدی باند رجوع در رحمتو کی امام قرطبی وی فہی عامت الی یوم القیامت دا آیات عام دی تر قیامت پوری چا چې نیک او بد عمل ګډ کخپ یو تر بلام نو الله بداغه توبه قبول کی بلبلا ان الله غفور الرحیم یقینا الله باچا دے بخون کو مهربان خذ من اموالهم صدقه توبه چوستا نو دا اوسو دویم خبره ترغیب الی الصدقه ترغیب دی صدقه تا خذ من اموالهم صدقه والا ددی د مالوننا صدقه والا ددی د مالوننا صدقه فرضا او تطوعا فرستنا والا نفلتنا والا تطهرهم پاک کدی لرا د دې صدقې په ذریعہ سره د سنا ذنوبهم د ګناوننا وتزکیهم او پاک کدی لرا یعنی اعمالهم عملنا د دې پاک کا وصلی علیهم صدقه درکینو او دو لهم دعا او غوړدی د پارا یا وصلی علیهم استغفر لهم بخنا غوالدی دا پارا انو کتا ما وردی ان صلاتک سکن اللهم بشکستا دعا دی دا پارا سکن اللهم رحمت اللهم یا سکن اللهم قربت اللهم یا سکن اللهم وقار اللهم یا سکن اللهم تثبت اللهم یا سکن اللهم امن اللهم علک سکن ام رحمت سکن قربت سکن وقار سکن تثبت سکن امن نصاب پنزمانی شخا دا جلالین و النکت تما وردی کردی واللہ سمیع و نالیم تا پیغمبر پاک دعا کی دون اثر دیکھا دا استاد پارا سکون دے سارا پارا رحمت دے وقار دے امن دے مضبوطیا دا نزدیکت دے اللہ تا او سے تو ایسی یار دا رسول اللہ دعا سنگا وادو مگا خو پا پلان کیسا دے کی او اغا پا پلان کیسا دے کی تیر شوی دے نو فا این نحن من دعا النبی او زتا تا یو چل خیمہ کرا خا سا اعمال دا سی دی سا کارون دا سی دی چه داغی که اون کو تا رسول اللہ سلام دعا کرده هغه کارونه ما را جمع کړي دی به ته یو رسالې شکل کې وویني. بس هغه رساله علیک بها، بس هغه ځان سره کو هغه کارونه کوه، نو تا ته به د رسول الله سلام دعا متوجه وي. په خبره راسې که نه راسې؟ د رسول الله سلام دعا ته حاصلېلو اوس وخت کې څه طریقه ده؟ دا طریقه ده چې حضرت دعا کړی ده په بعد اعمالو چې څوک دا کارونه کوي هغه سره د الله دا معامله وکړي. بس چې تا هغه کارونه کوي هغه دعا د نبی کریم سلام به تا پسې لګي، لکه اوس تا ته به خیر دی یو عمل دو خیمه. رسول الله سلام فرمایي رحم الله امرا ان صلى قبل العصر اربعا، الله دې رحم وکي پاغه سړي باندې چې د مازیګر د مون مخکې څلور رکعات نفل کوي. که سړی دې او که خدای دې چې د مازیګر د مون مخکې څلور رکعات نفل کوي، د تر رسول الله دعا کړی دا یو بل اور اوي وای نظر الله عائشه امراه سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمع، الله دې دا هغه انسان جن تر او تازه کی سمع مقالتي چې زما حدیث فوري فوعاها یاد کی فاداها بیا په عمل کی كما سمع لک سنچ اوریدلې. چې څوک په حدیث در رسول الله سلام اور احادیث هغه شان په عمل کوشش کوي رسول الله سلام د ته دعا کړی دا. مولا لقاری وای کده یو خادم د حدیث ته پر بل اسم ملو نشو دا یو دعا قبولش، بس دا ته دینو جل فی الدارین حزن فدوال جهان کې دا یو غټه د برخر دا یو غټ شی دا کافی شی دی چې تا ته د حضرت دا دعا قبولش. یا لکه حضرت وی رحم الله امرا سهلا اذا باع و اذا اشترا و اذا قطبا، الله لی پاغا سری بانی رحمو کی چه دی نرمی کئی پاغشتلو کی پا خرسولو کی او دا قرص پا وصولے کی نرمی کئی. یا حدیث کی راضی الله لی پاغا خضر رحمو کی چه اگر آپاسی دا دش پی او دس چار دامی اکر تاجو دولار آپاسی دا خاون دی اولک او خاون شاداده دا چا خبر این این کول او پاسی دا نا نو دی پی لگی او پر آواغشتی او ترمکه که پاس شاداده تاجو دو کا ناغا پاسی دا تاجو دیو کر. یا سڑی را پاسی دا او دس چار دامیو کلو شی کور والا تاوی چی پاس تاجو دو کا نا پاسی دا نو بی پی ترمکه که را پیسولا. حضرت دی خد او خاون او جوڑے تا دعا کرے پا دی دوارو دی اللہ رحمو کی خدا سی اعمال دی ما او رسالہ کی را جمع کرے چی اغی باندی حضرت دعا گانی کرے نو دغا اعمال اغا چکینو تا تا و دا حضرت دعا نصیب شی او دا اغا دعا سکان اللہم پا اغا پینزر تا پی دی خواه رحمت دی قربت دی وقار دی تثبت دی امن دی. علم یعلمو آیا دی نپیگی دا اس مکی ترغیب لطوبہ انو اس مکی ترغیب لصدقہ انو اس ترغیب لطوبہ دی. علم یعلمو دی نپیگی ان اللہ و یقبل طوبہ دی اللہ قبل طوبہ عن عبادی دی اقبل بندگانونا و یقبل صدقہ تولا قبل صدقو لنا وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ، الله پاک چې دی هو التواب الرحیم دې توبه قبلونکو مهربان دی. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، ورته وایه عملو کوي زر د الله به ښکاره کی عمل ستاسو. باطلاعه اياهم على اعمالكم رسول المؤمنان تبستاسد عمل اطلاع ورکی. امام قرطبی وی باطلاعه اياهم على اعمالكم الله بستاسو پا ملونو بانده اطلاع ورکی چه دینو ده مؤمنانو تو رسول تا ورسوله رسول دا الله باوینی و مؤمنان باوینی استاسو عمل وسط ردونا بیا واپس او اوسه تورت دو نظر د چې واپس بشه تاسو اله عالم الغیب هغه ذات ته چې پویږي په پټو باندې او شادتې په کارو باندې په یو نبه حکم خبر بدر کتاب سره بما کنتم تعملون په تاسو عمل کو و اخرون هغه کسان چې دې توبه قبول شو در او دا یو درېمه پاټی بلوا مسلمانانو خود دې توبه هغه لټ شوی و و اخرون سنور کسان دې مرجون علی امر الله رست شوی دی امر دا اللہ تا اما یعذبهم یا با عذاب ورکی دیتا و اما یتوب علیهم یا بروجود رحمتو کی پدی اللہ دی علیم و حکیم ددین منو نزلت فی کعب ابن مالک و حلال ابن امیتا و مرارت ابن ربیع دا آیات تدید ریو کسانو بارک راغل ری تفسیر قرطبی وی یو میاش یو میاش د دې سره خبرې اترې باندې بایکاټ وسره د صحابهو د مسلمانانو د ټولو اخر کې الله یو میاش پس توبه قبول کړه او دې باندې د جون یو غته خوشحالي رااله اوس مخ کې بحث د مسجدونو کوي یو مسجد هغه چه دا غی جوڑول مقصد دا اللہ رزانی دا اللہ دا دین دا دشمنی دا پارا جوڑ کش دا غی تا مسجد سرار ہوئی او تویم اغی چه اغا پا تقوی دا غی بنیاد کی خوزشی دا اللہ دا رزا دا پارا دا غی تا مسجد تقوی ہوئی اول قسم جماعت اغا ثواب تاغی بانه نمیلاوی خو گورا دادا نیت سر تعلق ساتی خواه چی جماعت سڑی دا دی دا پار جوڑ کی چی اغا پی که دا اللہ دین تا نقصان رسی او دا اللہ دا دین او دا مسلمانانو دا خلاف تا پار یا مرچه جوڑ کی نو دا مسجد زرار دی بعد قلق دا مسجد زرار پا مقصد نبی د جماعت خوا تا جماعت جوړول د ضرورت تا پارا دا منه نده دا ضرورت شرعیه دا پارا جماعت دا جماعت پا خوا که جوڑول منه نده چه مقصود ضرورت وی جماعت تا ضرر رسول مقصود نده زکا جماعتو نتول دا اللہ کورو نده ناغا جماعت تا مسجد زرار ویل دا دیر لوی گنار البته بلا ضرورتا دا جماعت پا خواکی جماعت چوڑو المکروح دی او دا اللہ را دین دا بیخکنده دا پار جماعت چوڑو لو شکل دا جماعت ورکول دا گنار خود ضرورت تا پار جماعت سر دیوال پا دیوالم جماعت چوڑی دیش چه مقصد د دوارو د الله دین وی او مقصد اغا فساد نوی نو دا دو قسم جماعتون اللہ ذکر کئی والذین اتخذو مسجدن آکسان چه جوڑ کرده دی جماعت زرارن دا پارا دا ضرر رسولو و کفرن دا پارا دا کفر و تفریقاً دا پارا دا جدائی راوستو بین المومنین پمین دا مومنانو کے و ارساداً او مورچا لمن دا غچار پارا حارب اللہ چی اغا جنگ کئی دا اللہ سرا و رسولہو دا رسول دا اللہ سرا من قبل مخی مخالفت کردی دا جنگ نمراد دی المراد مخالفتهما او عداوتهما دا حارب اللہ نمراد دی مخالفت تا دی دوارو او عداوت تا دی دوارو چه دی دا اللہ و دا رسول سره مخالفت کرده دی سره عداوت کرده نو ولی حلفن نا او خامخا دی قسم خلی چه ان اردنا زمان ارادنا و الا الحسنا مگر تو عبت اللہ یا الا الحسنا مگر جنت واللہ یشد اللہ گوائی که انہم لکاذبون چې دوی دې دروغجن انهم لکاذبون فی قولهم خائنون فی ایمانهم دا انکت تما وردی وی انهم لکاذبون فی قولهم خائنون فی ایمانهم دا دروغجن دی په خپل قول کې او خائن دی په ایمان کې الا الحسنى وليحلفن او خامخا دی قسم خوري چې ان اردنا الا الحسنى الا الخصله الحسنى مونږه اراده وا دا خصلت خو چې طاعت الله دی یا جنت ته والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا مدرجات فيه پدې جمعات کې چې کم دې جوړ کړې ده د اسلام خلاف تفارا بدن چرې لمسجدن خامخا هغه جمعات اوس چې على التقوى چې جوړ شوې ده په تقوا باندې اول جمعات تی اسلام کې جوړ شوی دی نو آغا مسجد قبا دا او اول آغا صحابی تی آغا جمعات جوړ کړی دی آغا مسجد ابن دا آغا یاسر ابن عمار دا عمار ابن یاسر دا عمار ابن یاسر و مسلمانانو کې اول ګلکار دې چېغه جمعه جوړ کړ او په جمعهتونو کې اول جمعه چې داغه بنیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو کې اول جمعه چې دې هغه مسجد قباء را د دې جمعه تنا لمسجد اسسا دلالین وی هو مسجد قبا دا مسجد قبا دی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد خیو عمار ابن یاسر جوڑ کرے دا مدینی منورینا بار دے حاجان صاحبان اغی ورتزی او اغی دیدن کئی دیکھے چی سکمونس او کی اللہ نے منگا اتاس طول والا بوزی نو د دو رکعت مونس په دې کې یوې عمره ثواب دی له دو رکعت مونس په دې کې وکي نو د یوې عمره ثواب کی دیم قول دار چې د مسجد اسس نمرات دی مسجد رسول الله د رسول الله مسجد ته نمرات دریم قول دار چې انه کل مسجد بنی فی المدینه ته اسس علی التقوى انه کل مسجد هر مسجد تمراد دی بنیا چې هغه جوړ شوی دی په مدینه ته په مدینه کې اسس علی التقوى جوړ شوی دی په تقوا دا ته نمراد نو تا الا الحسنى والله یشهد انهم لکاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجدون او جماعت سسال التقوى نو دا مدنی هر جماعت دا دی جماعت نه علاوه دا منافقانو آمن اول یومن احقان احقو او جماعت جور شوی دا اول الوزنا پا تقوى بانده اگر دیر لایق تی چی تو درے کی پائے کی پائے کی سری دی مین کئی اینیت طهرو دا دی سر چیزان پاک کی والله یحب المطهرین اللہ مین کئی دا وچا سر چیزان پاکی پوبو بانده یا ځان پاکی د ګنا نه په توبه باندې بتوبته او بل سنجا افمن اسس بنیانه علی تقوا آیا وسوک چې جوړ کی بنیاد خپل آبادې خپل په تقوا د الله پر رضا ابه تر دی یا هغه سوک چې جوړ کی آبادې علی شفا جرف هارن فغالا د کند باندې چې هغه خویدون کی وی فنهار به او خوید لرا پی نار جہنم اور دو دو دختا دی شفا جرو پی نمرات دی شرک والنفاق واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ یهد اتنے کی قوم ظالم تا لا یزال همیشه بی دی همیشه بی بنیانهم اللذی عبادی دی اغا بناو چی دی جوڑ کر دی ریبتن پی قلوبهم پریشانی دی پڑونو که ایلا انتقطا قلوبهم مگر دا چه کت شیدو ندی مانا دا چه ایلا ان یموتو او ایلا ان یتوبو دا دو مانی دقا کئی ماور دی کئی ایلا انتقطا قلوبهم فوجر توبه یا الا ان يموتوا مرشد نو علبا دی اخلاص والله علیم حکیم اللہ پوری دیو حکمت والا دی نو دیکھے دا یسو خبر را لی یو رکو کراغی اقسام دا مومنان یا دریم نمبر ذکر د منافقان دریم نمبر ترغیب الصدقه سرورم ترغیب التوبه او پنځم چې ده ذکر د مساجدو د مسجدو ذکر چې مسجد تقوا او مسجد زرار د دې دواړو مینس کې فرق مخ لسم رکو د سورت توبه دیکھے ترغیب الالجهاد او اوصاب د مومنانو لس اعلان د براءت دفع د دو شبو بشارت او توحید دا خبر پکی رازی اول ترغیب الالجهاد دویم اوصاب المومنین دریم اعلان د براءت سلورم د دو شبو دفاع او پنځم بشارت او شپږم توحید بیان د توحید داور توحید ناول کی ترغیب دی جهاد تا ان الله اشترا الله غستدی من المؤمنین ات مؤمنان نا انفسهم نفسنا دی وام والهم مالنا دی بیننا لهم الجنہ فدیش دید پاربا جنتی چی دید پاربا جنتی درویش وی مسوقت لترغیب المومنین بالجہاد یقاتلون آدی بجنگ کئی فلار دا اللہ کی فیقتلون کافران بوجن ویقتلون دی بوجلشی وعدن علیہ وعدهم وعدا وعدك الذي سرام والله وعدا وعدا حقا وحق ذلك الوعد حقا ثابت الذا وعدا فثابت دوسرا والإنجيل او انجیل والقرآن او قرآن یعنی دا وعده په تورات کې په انجیل کې په قرآن کې دا وعده د دین غشته شوی ده دا په تورات دا صفت دا وعدن دی وعدن کائنن و مذکورن فی التورات یا دا فی التورات دا اشترا پاسی متعلق تی و من اوپا بعده سوک چی پروالیو کی فوادو دا اللہ و من اوپا بعده من اللہ سوک چی پروالیو کی پوادو دا پوروالی فوادو کمی وادی من اللہ چی کمی دا اللہ طرف دی دسرا پس تبشرو نخوشال شیب بیکم اللذی بایاتم دا محمود صافی وی ان بایاتم اللہ علی الجنت دا پس تبشرو جزا دا شرط محضوف دا ان بایاتم الله على الجنه قطا سبيات الله سره په جناتو کو نو فستب شروع خوشاله شي په کوم الذي په بيع اغه بياتم جتا سبيا وکړه دار کامیابی لوی وصل صفات اتائبون معنا همت تائبون او دا لس صفات دی او مبتدی حضبتا همت تائبون دا کسان دی توبہ استون کی دی العابدون بتوحید اللہ عبادت کی دا اللہ بتوحید الحامدون حمد وی دا اللہ السائحون رو جینی سی الراکعون رکو گانے کئی الساجدون سجدے کئی الامرون امر کئی بالمعروف فنے کیسرا بالمعروف ابن دغوی ماوردی بی توحید اللہ امر کئی پا توحید دا اللہ سرا وناہونا عن المنکر خلق بندی دا منکر نا منکر مانا شرک والحافظونا لحدود اللہ حفاظت کئی دا حدود دا اللہ پاک وبشر المومنین دیر ورکا مومنانو تا ما کانا لنبی روان دی پیغمبر دا پارا والذین آمنو ان یستغفرو او ندی روا دائی کسانو دا پارا چه مومنان دی دا خبره چه بخنو غواری لی المشرکین مشرکانو دا پارا ولو کانو لی قربا گر چه خفلوانی بی من بعد ما تبین لهم پس دینا چه کارشو دی تا انو مصاب الجیم چه داری دو دخیان نو اس سوال داری چه دغالی دا ابراهیم علیہ السلام د خپل پلار د پاره ولې ته کم دینو دغه غوسته و دعا غوسته و نو جواب و ما کان استغفار او نو بخنه غوستل د ابراهیم علیہ السلام له ابیه د پلار د پاره الا عن موعظه مگر د یو وعده نو وعده چې هغه دا وعده کړو یاو د خپل پلار سره چې زه به تا لپاره بخنه غواړم نو فلما تبین له نو دا بیا سوال چې بیا دې پلار د پاره غوسته و نو بیا پرې خو دا ولی او جاریه ولی نو ساتل نو جواب دا شوباتین چې ما وی راضی با فلما تبین له کله چې ښکار شو دته انه عدو لله چې دا دشمن دا الله دې نو تبرأ منه بزارش دا غنا ان ابراهیم یا کنن ابراهیم علی السلام لاواهن اجدی کون کیو اللہ تحلیم و بردبارو وما کان اللہ لیدللہ ندی اللہ چی کمراکی قوما یو قوم بعد سداؤن پس تیدایتنا تردی چی کارکی دی تاغا چیزان تی ساتی ان اللہ یقنن اللہ پاک پارشبان پویدی اس دعوال توحید ان اللہ یقنن اللہ پاک لہو ملک السماوات خاص تاغا دا پارا باتی دا اسمانو ندا والارض ودزمک ده یحیی جم نکول کوي ويمی تومر کول کوي ومارکم اونشت استاد پار سیوا ده الله نمی ولین سوک دوس ورا نسیر نیم دادی لقد اتاب الله دا اوس مخ کی رکو کی بشارت ته تر اخره پوره در رکو لقد اتاب الله یقینا امیشا قبول کړی دا توبه الله علی النبی په نبی باندې والمهاجرین او مهاجرین باندې والانصار او په انصار باندې الذين انصار اتبعوه چې تابعداري کړی دا د پیغمبر په ساعت العسرته په وخت تکلیف کې من بعد ما فاستین کاد قریب او یزیغ تکاغ شوی قلوب فریق نډونه یو ډلې من هم د دینا دا سه سخته کې دا کړی دا د پیغمبر تابعداري کړی را چې قریب وا چې سړونه اورېدل وي ثم تاب علیهم بیا الله دی په توبه باندې ثابت قدم کړو انه بهم رؤوف الرحیم یقینا الله په دې دی بخونکو مهربان دلتا لقد تاب الله علی النبی الله توبه په نبی باندې وستا د دې معنا دا ادام توبته ادام یعنی نبی خو د مخکې نه توبه استی والله اغله دوام د توبه ورک او دیما توبه ستوي وقد يكون رجوعا من حاله طاعه الى اكمل منها الله په نبی باندې توبه وستا یعنی د یو حالت نه دا واړو بل حالت کامل ته واړو د توبین درجات مهاجرین انصارم توبه وستا الله توبه قبول کړه دا غي خود مخک نه توبه خو معنا دا چې اوچت حالت ته واړو من بعد ما پستین کاد قریب و یزیغ قلوب قلوب فریق من هم چکاگ شوی رونا دیو ڈلی دینا سو سمتاب علیهم بس صبات جلا رینو بیا اللہ پاک رجوع در حمد اکڑا پذیبانی پا صبات سرا اللہ پذیبانی نرمی کونکا میرا باندی وعلی السلاست اللہ دینا منا وطاب علی السلاست اللہ دینا الله تو قبول کړه درو او کسانو خلی پوچ رست پات شو حتا تر دې د پوری ذات قط علیم الارض کله څنګه شله په دی باندې زمکا بیمار او بس سر پر اخینا وضع قط علیهم انفسهم او تنگ شو دی نفس نو وزن دی ګمان کو الله ملج امن الله سنشت دې د پنه دا الله دا الله طرف الا الیه مگر الله سره دی الله راته پناه حاصله دا هغه ذات تباصل یا الله مال پنا راک بل سوک تعالی پنا نشی در کولی دا هغه مقابل ثم تاب علیه بیا توبه اوستال تاب علیهم الله رجوع رحمت وکړه په دی جلالین معنا کوي وفقهم للتوبه الله دې له توفیق ورکړي ته توبو چې دی توبه باسي ان الله یقنا الله پاک دې هو التواب الرحیم دې توبه قبلونکو مهربان دې دا وعلى الثلاثه الذين تاب سره لغي وتاب على الثلاثه الذين اغدري کسان ته مخکی نمونه ذکر شو او خلفوا عن التوبه يا خلفوا عن الغزو دا توبه نه رسته شو یا د غزانه نو دا غدریو کسانو باندې پابندی وا دی دوه تنگ شو چې زمکا په سره د پراخه نه تنگا وا او روز په نوړې دي ثم تاب عليهم وفقهم للتوبه بیا الله دی له دا توبه توفیق ورکاو توبه وست او هغه معاف شو ګنا معاف شو او پاره باندې مبارکي واغست مخ یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا ما قاتلتم ما كان للذین ومن حولهم من الاعراب يتخلف عن رسول الله ولا يغضوا الى رسولهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مقرض في سبيل الله ولا يطهرون ولا يطهرون موطئا يغير الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المرسلين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واجر إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون دا بن لسما رکو دا د سورته توبه دغه ترغیب ال الجهاد دی او ترغیب ال العلم دی جهاد د تکمیلی لپاره علم ضروری دی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اتقوا اللہ دا اللہ نا ویرگے وکونو ما صادقین مرگر شید رشتنو خلقو سرا مرگی تیا کول پکار دی داگا چاہ سرا چیغا رشتنی پا دین کی رشتنی جہاد تا تیاری او مدارک تا دے یاد لاندی لکی الاجماع و حجتن دا اجماع چی دا نو دا حجت تی ذکا اللہ وی کونو ما صادقین او دا خبره پا خپل دے درست تا چی پا کم شیز باندے اکثریت خلق را جمع شوی دا سی دے نو آغا پوحان خلق خا پوحا خلق اکثریت پا یوشی را جمع شی نو آغا وی اغشان تی بیا ما کانا لی اہل المدینہ تی جائز ندی دا مدینه وارو دا پارا ومن حولهم دا چارا پارا سکیر پیر دی دا باندے سیانونا ایا تخلفو چې رستو شعر رسول الله در رسول الله نه ولا يرغبو بانفسهم عن نفسه او دی دی امین نه کوي د ځان سره زیاته د نفس د رسول الله سلام نه ولا يرغبو بانفسهم عن نفسه ذالک دا ځکه بانهم دی چې دی لا یصيبهم نرس دی تا زما اون تندا ولا نصب نو مشقت ولا مخمصه نلوګه فلار دا اللہ کی ال ولا یتعونا موطئن او نو دا پیمال قیدی او زید پیمالو رو یغید الکفار تکو سکی کافران ولا ینارون من نیرن او نو حاصلی دیس کامیابی الا کتب لهم بهی عمل صالح مگر دا پار لکلے کی پیبان عمل صالح اگو را دا مجاہد فہر عمل دا پار نیکی لکلے کی ان اللہ لا یدیو عدر المحسنین الله نزیات قیمت دوری ده نزای قیمت دوری ده نیکانو مخلصانو ولا ينفقونا نفقه صغيره او نه لګی دیو نفقه ولا كبيره نغتا ولا يقطعون واديا او نه کټ کای دیو خور الا كتب لهم مگر دکل کی دی لادر ید یوم الله تبدور کی الله دی تخشتا وت دی عمل کو دا مخ کی آیات چه دی دا د جهاد سرم لگی او طلب د علم سرم لگی وما کان المؤمنون او ندی مؤمنان لینفرو چلر شی کافتن طول غدالا یو زتر دمیتو یو دا چی دا جهاد سرم لگی چی جهاد سرم لگی نمانا بداش شی چی دا غری دا وما کان المؤمنون او ندی مؤمنان ندی پکار دا پار دا مؤمنانو چلرشی غزاله ټول ولولا نفر من کل فرقه ولی ندی دار غط فرقین یا توائفات غزاله پارا لیا تفقهو چی دا پات خلق دین زده کی ولی انزرو قومهم او دا مجاہدین او یری ازار جاو کل چی جیاد نراشی لعلهم یحذرون دی صورت کی دا بجیاد سرو لگی یعنی معنی دا دا چی دا ار غط ڈلینا یو ڈل دی لڑشی دا جیاد دا پارا او دا پات خلق تی دین زده کی چه مجاہد راشی چه دیو تا مسلیو کی او پا دینی پی کی نو یو نو دی که دا جہاد ذکر امراغی ترغیب الیل جہاد امراغی او ترغیب الیل علم امراغی او یو صورت اغا دا دی چه دا فلول وما کان المؤمنون او ندی مومنان لینفرو کافا چه طول لرشی علم دا پارا بلو لانا فرولی نزی طول خو نمولیان کیگی کنا ولی نزی دا اری ڈلینا یو ڈل وڑا دا غش ڈلینا ڈل وڑا لیتفقهو چی لرشی او دین زکی لیتفقهو چی پویا سلکی پی دینی پا دین کے ولی انزرو او بیا اوی ری قومهم قونخ پل ازار جعو کل چراشی الیهم دیتا لعلهم یحذرون دیتا پارا چیو ریگید اللہ دا عذابا نو مانا دا دا چه دا ار غفت ڈلی نا یو ولا ڈل ولی بار علم پسی نلیگه چه اغا بار علم زده کیو بیا راشی او پا کلی کی خلق چکم دین اوی رئی نو دا علم بارا که دی آیات دل دا احکام القرآن دا جساس وی ویو ما کان المؤمنون اصل فی وجوب طلب العلم دا آیات اصل دی وجوب د طلب د علم کې اصل دی په وجوب د طلب د علم کې. مولا تقی صاحب وی والد صاحب یو ځل درې څلور جمعې په دې یو آیات باندې به تقریر کو طالبانو ته، یو ځل په دې آیات باندې درې څلور جمعې تقریر کو. نو بیا هغه وی دا هغه یو څو خبرې د آیات کې کومه، یو یې دا وی چې نفرا دی ته وی چې سړی به یو کار نه بل کار ته لر شي، خو داسې لر شي چې کم کار پاتې شي چې هغې سره مینه نه یه چې کوم پسې لر شي سره مینه، نو طالب العلم به اله کامیابي چې دې کوم شي پسې را ووته چې هغې سره مینه په نسبت ته هغې چې کوم ته نه پاتې ده، کور ته پاتې ده، بستره ته پاتې ده، رڼا ته پاتې ده، پنکه ته پاتې ده، اوبه ته یخې پاتې دي، د پرج دا ټول څیزونه ده نه پاتې، د ده مینه دا دې سره ده، ځکه دا وي د دې نفره په دغه کې ده. نو ته به د هغه څیزونه نفره نفرت به وکړې، نو دا کار به او دا چې ته د یوې شپې په دی باندې درې شپې بیا کې کال کې یا دوره کې که نه، او بیا ځان مرسپن مرسپن کې نه جوړو م طبیعت مې ټیک نو طبیعت ټیک نه تھی اسلیے غیر حاضر رہا. نو دا خو تخادع نفسک، نو دا ته د ځان سره دوکه کې او ما یخدعون الا انفسهم پس د دې وجنه دا قرآن ډېر ښایسته کتاب دی. نو ته به اله او د علم کې به دغسې چې ستا د دې نورو سیزونو سره هغه د محبت دغه نه رویه نه، صرف د ضرورت دی، د ضرورت او علم طرف ته ستا تیخته ای. بیا بل تکی کئی ویلی تفقهو چه دی تفقه حاصل، نو لی تعلمو یا نده ویلی لی تفقهو یا ویلی چه فقه با دی با پا دین کی پویزده کی چه دی د معاشره مسائل د قران او د حدیث مطابق دی حل کول شي. نو دل یتعلمو په زبانه سوال لري ل چې تبا دا کوشش کې چې تفقه حاصل کی. نو سبه چې کنز نه مې پورې ویل او سال سوا پیدا پینا او شر وقایا داسې مولا سره و چې هغه غیر حاضری ډېرې کولې انا هدایه سو دنگل، نو هدایه سوالات شوی اغا سانو نکاته تا چورا سیدون اغا پا مصروف شخصیت والی دا اغا و تنیم منوی، نو دا اغا دا بیوع و دا اغا ویزه دا با توفرو واما چوتیانو که با دورو کم ناغی پا دونیم میاشتی که ہوئی. نو دی فقه باندې پویږي، فقه باندې چته پویږي او بیا ولا شم دوره حدیث په عالم سند براکی چې دا سندی مولا ده ته وته کې دا لکه کولو کده فقه کتاب یا وته یو مساله راړوان دي چې دې د موس په مساله پویږي، د قرصوله غشتلو په مساله پویږي، دا څنګه مولا ده اوسه او بس سند یو غشت پلان کې دی کې وته پټکی شریف وه نور فقه على فقه نه خبر ما دی توپونو توفرو د طالبانو استعدادونه چې دی کمزورې کړ او دی ساده ده وی کال به بچ ما یو ځل استاد څخه خبر وکړه ما ته توبه باسه یو کال ځان مخکې کې شل کاله ورسته شو، یو کال ځان مخکې کولو سره چې زر فارغ شو شل کاله رستو کېږي سره دا مشرانو تی نصاب خیلی تی پا دی نصاب براتی اپوخ شی او ٹکی گی چی سی طریقی سر آغا ہوئی او چی ندا سی تپری مپری ہوئی نبیا چل تا دغتا کتاب تا ورزی اریگی نبیا چلن ولن یخادعون الله والذین آمنوا تدریس کی بیا کی دوکی کی یا ورقی سوک مدرس کئینا چی پتا ولو تا کدا دی قبیلی وکا مدرسی که نبیا طالب سرا کدوکا کدوکا کا دو کا چا سکار لگی او اللہ را طالب خدا سے بیدار طبقہ دا کدی پخپل ویخم دے خوچی دے سبق وخوا دے خواوے کنا دتا تبا ویس الہامی گوندے شخص دے یو لیوانی یو ذل یو لیوانی پتانگا پسی اتری دا زتانگا کی روس کو ناستو ناغا لیوانی دا سی کیو یہ وی دے گاڑی تا گوری وی دا گاڑی اوڑی او گاڑی سم دم روانو پا روڈ بانده بلکل نیغ روانو تا نو نیغ روانو خخستا دا مل ندی سون اپنن روڈ دی دیده که دا مل دا وی گوری گاڑی وی اوڑی تا سو تا گوری نا نو ما وی تیستی غریگی نو خس وی بلا غری نو چی منگا دا غطر او رسیدو کانتی تا آگاڑ دا سراتاوی دو نو دروڑ دا پاس بلکل پا سما دا مزمکا باندی علاوڑ پروتو ماوی یر خود تکوره دا لیوانی نو دا طالب طبقه دا مزوبان طبقه دا نو دی چه که دی دا غمی کنه دا جذب پا حالت کیم بی خو دی دا غا استاس پی دینی چه دا سبق دی سنگوی خوی که ناس گر شپ لگی کنه نو دا دی طبقه سره چه واسطه شونو تو جه پتا لکسی نو چه کاری نی کرده ناغا بیا تفقه دا دا علم چه کلا پوخ شی نو بیاوه تا تفقه وی پل بیم خبره داره چه فید دینه ویلی فید دین نور پنون چه دی اغا علوم ندی اغا خود خیط و شریف خدمت تیلک دا فویا سیدا دا پا دین کی مقصود علیکا تا چه کم دینو انجینیرنگ اوکو دا انجینیرنگ دا دین سر شیم آگا لکا دین خو نوم دا عبادات و دا قائدو دی او دا انجینیرنگ شو داکتری شو نور کارو نشو دا غیر تعلق خو دا دنیا دا معاش سر دی لکا دا معاش سر دا ٹک دا تخفل دے چی دا خدمت پنیتو شی عبادت تی خو دین چی دین و تفقه پا دین کی سی عقیدہ سی عمل او دا معاشره اغیر پارا چی کم لوازمات تی لکا جبز دا کول شو عربیز دا کول شو او دا اغیر دا ابلاغ دا پارا مثلا زمان دا پارا دا اردو ضرورت تی انگلیس ضرورت تی نو دار دی دا پارا وسائل حد کی دی لکا پاتو شو فنون نورو نو اغا کې تفقه موږ لا مطلوب نه را مطلوب تفقه په دین ده ها چې د دین سره بیا الکا بیا بس کې چې تفقه دې مکو په دین دې مکو نو بیا بل ينذرو کې وينذرو قومهم بتعليم ما علموه من الاحکام او به قوم خپل په تعلیم د هغه چې زده کړي دی د احکامونه دلالین اذا رجعو نو چې ته لاړ شي نو بیا به انذار کې انذار څه ته وایي يرول سره د شفقت نه وکي لعلهم يحذرون نو چې دیوټیو کې نو ټول خلق بسې شي نه ضروري خو نه کې دی شي يحذرون عقاب الله و یقینی نبا مختی وای یا ایوها الذین آمنوا قاتلوا الذین لونکم من الکفار والذین فی قبور الله واعلموا ان الله مع المتقین واذا ما وجد سورة فمنهم من يقول ایکم زادت هذه ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون واما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم دا اسپارا سم رکو دا صورت توبه اخری دیکی اول حکم دا قتال لی او دویم زجر اهل نفاق لگی درم صداقت تا رسول و سلورم بیان دا توحید یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو قاتلو اللذین جنگو که کسانو سرا یلونکم من الکفار تتاست نزدیدی دا کافرونا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً او بیادی منی پتاسو کی سختوالی غِلْظَةً مانا شِدَّةً وَصَبْرًا عَلَى الْقِتَالِ ځان نه نرم جوړ نه کی د کافر مقابل کې شدت او صبر اختیار کا تفسیر ابو سعود وَعَلَمُوا بِهِ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ الله سره متقین نه دی په اعتبار د نصرت سره او د علم سره وَإِذَا مَا د نصرت او د مدد سره وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ فَزَجَر کله چې نازل شي سورتونه او سورت فمنهم من يقول نو بعض دې منافقان نه وادي چې ویل اصحابه استهزاء مرګرو ته به تور استهزاء جلالين ايكم زادتو كم يول زياتي کدي ايات ایمان ارته کسان چې مؤمنان دي نو زياتي کدي لره ایمان او دي خوشاليږي او ارته کسان چې پړونو کې مرز دي نو زیادی که دیلر رسن گندگی الار سیم دادی گندگی سرا و ما تو امرشی دی و هم کافرونو بی دی کافر اولا یا رونا ایدا منافقان نینی انهم یفتنونا چی پدی امتحان کولشی پی کل آمن پارزل مرتن یوزل او مرتن یاد وزل روح المانی و یختبرون بالجهاد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یختبرون بالجهاد مع رسول الله سلام په دې امتحان کول شي په جهاد سره رسول الله سلام ثم لا يتوبون بها توبه نوخ کی ولا هم يذكرون ان پندلی واذا ما انزل سوره قال تنازل هي سوره نظر بعضو ملا بعض فبعض بعض توغوري ويهل يراكم من احد تتاسو کني کنا ثم انصرفوا عن محفل الوحي بعض يبودي تمحفل دوحنا ذي كور تروانش کله چې یو صورت نازل شي دی واره کې کنه او دې محسوسه کې کتاب خو دې کې سما دغه دا پروګرام دی نو دې یو بل تو ګوري چې تا خیال راته نه دی نو بس بیا لرش زه دا وحنا یا ثم انصرفوا عن الهدایت بیا دې دایت نه وړي دا روح المانی وای یا ثم انصرفوا فهم القران بیا یا دا صرف الله قلوبهم عن الايمان مدارک وي اړول دي الله دي لونه ایمان نا يا صرف الله قلوبهم فهم القران مدارک وي الله دي لونه اړوليم د فهم د قران نا بانهم قوم ذ قدا يقوم لا يفقهون تنفيقي اوس اثبات رسالت لقد جاءكم رسول راغله تاسو پیغمبر دا جنز تاسو نا عزيز عليه جراند زمانتم اج تاسو مشقت کیسی حریص علیکم دے حرص کی پا علیکم پتا سو باندے یعنی علی ایمانکم دا پیغمبر چی دے لقد جاکم رسول دا غلی تاس تا پیغمبر دا نفسون استاسونا یعنی جنس استاسون عزیز علیہ گران دے دتا ما غشی عنیتم چی تاسو مشقت کیسی حریص علیکم یعنی حریص علی ایمانکم تاسو په ایمان ډیر حرس کوي رولمانی او بل مؤمنین هم مؤمنانو باندې نرمی کوونکو مې رو باندې مکه دعوه توحید فان تولوا کتدی وړل فقلوا یا حسبی الله کافی دی مال الله لا اله الا هو نشتا لایق دی عبادت سوا دا غنا علیه توکلت خاص پاغه باندې ځان سپارم او هو رب العرش العظیم او دا الله دی مالک دا عرش لوی رکو خلاصه او حکم القتال قاتلو زجر اهل نفاق لا اذا ما انزل السر او صداقت پیغمبر لقد جاءكم رسول او بیا بیان د توحید پن تولوا فقل حسبي الله سبحان الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا لازم گنہوں نہ معاف کی زمین امور پر گنہوں نہ معاف رشتہ دارانو یاران دوستانو متعلقین گنہوں نہ معاف آئندہ کی مونږ د ګناه او ساتي د نفس او شیطان شراره پر مونږ او ساتي الله تعالی دې شي یا الله پر دې را باندې واسه یا الله پر دې را باندې واچي، یا الله یا الله پر دې را باندې واچي، یا الله ته د هر غم آفت او مصیبت نه موږ محفوظ کی، نه موږ د اولاد خیر نډکې کی، د طالبانو نه ټول کامیاب کامران کی، یا الله ټول کامیاب کامران کی، یا الله موږ نه کار والے چې ستاسو رضا وي، یا الله د مدرسې د تعمیر د لپاره غیبی پروګرام کی، یا الله موږ نه پکې خدمت والے د دین عظیم مرکز یو ګرځي، یا موږ د ټول اخره خاتمه په ایمان کی. وصلی الله تعالی علیه. سبق وایو.